Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Peygamber Aleyhisselam'ın Peygamberimizin nuru ve Peygamberimizin soyu. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Evhalikallahu nuri. Allah önce Peygamberimizin nurunu yarattı muhtemelenler. Önce Rabbim yer gök yokken, hiçbir arayan bir varlık yokken, önce Mevlamız Peygamberimizin nurunu yarattı, nur. O nurdan, her şey ondan yaratıldı, bütün alemler. Kuntu nebiyyen ve Adem beyne ruhi ve cesedi. Adem babamız, henüz daha dünyaya gelmeden, peygamberimiz aslında peygamberdi, ruh aleminde. Adem aleyhisselam yaratılınca, tabi insan yaratılışı en son oldu. Yani insan şu alemin, kainatın meyvesi. Yani kainat bir ağaç, insan bunun meyvesi. Şimdi cennet, insanlar için yaratıldı cennet. Mesela melekler vardı daha önceden. Ama meleklerin cennet işi yok meleklerin böyle. Onlar ruhsal varlıklar, melekler. Rabbim Adem yaratınca aleyhisselamı melek emretti Rabbim ona secde yapmaları için, yani saygı yapmaları için böyle. Şimdi gerçekte o saygı, secde Adem'e değil, aldaki nuraydı böyle. Çünkü Rabbim Adem yaratınca Adem aleyhisselamı alnına Peygamber nurunu koydu, nurunu alnında. Dolunay gibi Adem babamızın alnında Peygamber nuru parlıyordu muhtemelen böyle. Yani aslında asıl saygı, secde de Peygamber nuruna oldu böyle. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyada yaratıldı. Mekke ile Tayyip arasında 40 yıl yattı böyle toprak halinde kaldı orada. Toprağı dünyada alındı dünyadan. Suyu cennetten getirildi. Yani hem dünya hem cennet onun bedeninde birleşti Adem babamızın. Önce Allah Teala Cebrail gönderdi dünyaya. Ya Cebrail dünyaya git. Adem'in alt toprağının toplu topraklarına bakalım. Çeşitli yerlerden elementler yani böyle. Cebrail Aleyhisselam geldi. Dünya soruyor. Ya Cebrail niye geldin? Toprak alacağım senden. Ne olacak bunlar? İnsan da yaratılacak. Peki ne olacak bu insanlar? Allah kulluk ederse cennete ebedi kalacak. Aksi halde yanacak cehennemde. Dünya korktu, ürperdi. Ya Cebrail bana dokunma. Beni yakma cehennemde böyle. Cebrail Aleyhisselam almak istedi. Dünya Allah'a sığındı. Allah'a sığınıyorum bana dokunma deyince Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala sığınan bir varlığa dokunmaya korktu Cebrail Aleyhisselam. Onun işadına, inancına göre. Sonra Mikail İsrafil'i alamadılar. Azrail'sem aldı toprağı oradan. Mevlam buyurdu, ya Azrail sen bu toprağı aldın. Bunun canını sen alacaksın böyle Azrail'e. Bunun canını sen alacaklarını. Yavrası ürperdi, korktu anda böyle. Titirdi. Mevlam sordu, Cebrail Azrail ne oldu böyle korkuyorsun? Ya Rabbi bunlar işte peygamber gelecek, evliye gelecek, insana gelecekler. Bunların canını alınca bunların çoluk çocuğu ahfadı bana kim beslerler bunlar yani? Böyle. Mevlam buyuruyor ki ya Azrail korkma. Onlar ölünmesine binecekler senden. Araya Mevlam bir sebep koyacağım. Onlar o sebepte ölüm alacaklar. Niye öldü? Kanserdi, kalp krizi geçirdi, trafik kazası geçirdi. Şu oldu bu oldu. Yani hem orada insan burada arıyor ölümü. Adem babamız dünyada bir şey yemeden, içmeden dünyada bir şey, ruh verildikten sonra, melek seçtikten sonra hemen cennete götürüldü. Cennete götürüldü. Tabi cennete tek başı Adem Aleyhisselam. İnsan olarak yani. Orada gerçi melekler var mı cennette ama uyum yine sağlanmıyor muhtemelen böyle. Şimdi mesela bir hayvana bakıyoruz şöyle. Güvercinler güvercinle geziyor. Karga karga ile. Yani hayvanlar bile kendi cinsi uyum sağlıyorlar böyle. Evet, meleklerle Adem Aleyhisselam konuşuyor, sohbet ediyor. Ama işte bir noksanlık içerisinde bir tatminsizlik var cennette olduğu halde tek başına. Böyle ana bir uyku var cennette. Uyku orada olmadığı halde oturmuş bir gün bir akarsuyun kenarında bir ağaç sütun dayamış oturuyor orada. Ona uyku verdi. Uyku Cebrail Aleyhisselam melekler geldiler. Onun kaburga kemiğinden, solda en üstü küçük kaburga kemiğinden çıkardılar. Oradan Rabbim bir kız yarattı. Hazreti Havva anamız yarattı böyle. Kemikten insan olur mu? Olur muhtemelen efendim. Taştan da olur, topraktan olur mu? Böyle muhtemelenler. Şimdi mesela kavanozda pirinç var. Kavanozda. Yani gayet kapı, kavanozun kapağı kapalı. Burayı hava bile girmiyor. Ama pirinç de kurtluyor. Muhtemelen. Kurtuldu muhtemelen böyle. Meyve içinde kurt oluyor, meyve içinde oluyor. Rabbim tabi her şeyi kadir batırken böylece. Adem Aleyhisselam bir uyandı. Baktı, yanında bir kız, yani insan onun gibi. Erkek değil, onun karşıtı, dişi bir kız karşıtı ama yani en güzel bir kız tabii. Yani o zaman başka insan yok ama o kadar güzelmiş havanımız derler. Adem Aleyhisselam boyunda, onun yaşında, görünüm diyelim, görünüm olarak, onun yaşında görünüyor öyle. Adem babamız onu görünce, ona ısındı hemen. Bir uyum sağlığına karşı, içindeki o boşluk doldu, gönlü doldu, bir tatmin oluyor böylece. Melam buyurdu, ya Adem bu senin eşin Havva. Dedi, gezin, cennetteki dolaşın, yani sizin her tarafı. Her tarafı cennette. Uç git gel cennette böyle. Yani bir ağaç var orada böyle. Yasakın bir ağaç var böyle. Ona dokunma, yaklaşma ağaç böyle. Tabii şeytan bunları kandırır muhteremler. O meyve yediler. Olacak bunlar aslında tabii bunlar tabii böylece. Cennette doğum yok. Ölüm de yok. Uyku da yok. Yani cennette muhterem böyle. Yani nerede doğum varsa orada ölüm olur karşıda böyle. Çünkü doğan doğum geldi mi olmazlar böyle. Adem babamız Havva anamızla beraber cennete kaldılar. Dünya yılı ile 1000 yıl kadar. Orada yok çünkü yıl cennete. Orada yok zaman dilimi. Hep aynı hal cennete böyle. Orada kadar 1000 yıl kadar. Sonra tabi ağaçtan yediler. Aldılar şeytana. Ve oradan sürgün olarak gelir dünyaya. Yani dünya sürgün olarak geldiğimiz yer. Ne demek sürgün olduğumuz yer böyle? Yani kötü bir yer. Tabi cennete bakır bilhassa böyle. Adem babamız geldi Serendip adası. Serendip. Şey adı Sri Lanka. Bir adı Seylan'dır. Havva anamız da geldi Cidde'ye. Kızdeniz'e kıyısına. Halde bunlara böyle. Sonra tabi dünyada bir araya geldiler. Tevbeden sonra buluştular bunlara bu şekilde. Ve dünyada Havva anamız başladı bu sefer doğum yapmaya. 19 defa doğum yaptı. 19 defa doğum yaptı. Her doğumunda ikiz doğurdu. Biri kız, biri erkek ama. Şimdi biri kız, biri erkek olunca bunlar İkisi ayrı insan oluyor muhtemelen böyle böyle. Buna deniyor yalancı ikize deniyor buna böyle. Yani iki ayrı yumurta orada dölleniyor. İkisi ayrı bir insan böylece. Eğer bir de hakiki ikizler var. Yani tek yumurtadan döllenmiş oluyor böyle. O zaman o ikizlerin ikisi de erkeğe kız olur. İkisi böyle. Değişik olmadı böyle. Bir de onların gönülleri, yapıları, her şeyleri aynı bir olur. Böyle. Hatta o ikizlerin girmesi olsun doğuda, batıda, uzak bir yerde. Almanya'da olsun. Biri efendim Afganistan olsun böyle. İkizlerin biri böyle. Biri daral sıkıldı mı, öbürü sıkılır muhtemelen böyle. Bunlar gerçek ikizler bunlar böyle. Aynı yumurtadan dönüyor bunlar böyle. Bu yalancı ikiz deniyor bunlara. İki ayrı yumurta geliyor kadın rahmine. İyi ayrı dönüyor bunlara böylece. Havva anamız 19 defa doğum yaptı. Her doğumunda ikiz doğurdu. Biri kız, biri erkek. Ancak Nur Azadem'in alnında yine ama muhtemelen. Nabımız sahibine ama. Onun alnında. Adem ama biliyor. Nur onda emanet. Yani torunu Muhammed'in nuru. Bunu biliyor. Emanet. Bu emanet daha veremedi yerine. Veremedi. Alnında henüz daha böylece. 19 defa doğurdu. Sıra şimdi geldi 20. doğumuna. Doğumuna böyle. Cevbi Aleyhisselam cennetten buna incir getirir. Bir tabak. İncir getirir muhtemelen. Yani bunlara bir hikmet var tabii böyle. İncir Yemen'de böyle. Biraz da böyle zeytinyağında Yemen'de yani doğum yapamayan kadınlar için bu bir ilaç muhtemelen böyle, maddi olarak böyle. Tabii bir de ayrı, ayet-i kerimler ayrı var böyle. Cevbi Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a, ya Adem, bu dedi incirleri, bir tabak incir getirdi. Bu incirleri eşin havalarına bunu yiyin bunu, hepsini böyle. Yiyin bunları, yatın, yatın. Bu gece alnındaki nur haber intikal çekiyor böyle böyle. Onunla bir oğlun olacak, tek olacak bu sefer böyle. Adını Şit koyun, işte o peygamberimizin nesli ondan gelecek. 19 oğlu vardı, ondan gelmiyor. Yani peygamberimizin nesli, soyu mata, soyu, kökeni, koyun soyu böyle en tüm insanlarla geliyor böyle. Hatta peygamberimiz bir hadisinde saydı bile böyle, bazı soyunu böyle. Onu kısa okuyayım inşallah. Hadis-i Ramuz'u hadiste. Ele Muhammed bin Abdillah. Benim adım Muhammed. Babam adı Abdullah. Bin Abdülmuttalip. Dedem Abdülmuttalip. Babam babası. Bin Haşim. Dedesinin babası da Haşim. Bin Abdülmenaf. Haşim'in de babası Abdülmenaf. İli Adnan. Adnan'a kadar saydı. Bunlar Peygamberimizin dedeleri. Ama sıra gelen değil. Arada biri gelen. Yani Peygamberimizin nurunu taşıyanlar böyle. Hangi insan ve erkek ve kadın Peygamber'in nuru onlara verilmişse alnları nuru gibi parlar, yüze güneş yüzü olurdu, gayet vekarlı, ağır başlı, temiz insanlar olurdu bunlara böyle. Onlara böylece. Bunlar Peygamberimiz 20 tane delisi Peygamber saydı buraya böyle. Saydı. Gitmeyin daha ileriye böyle. Ve haraçlı min nikahin. Peygamber ben de hep nikah hale geldim. Yani benim soyum evlilikte hep nikahla geldi böyle. Velem uhreş min sifahin. Hiçbir zaman da benim de soyumda, kökenimde soyumda gayrimeşru bir ilişki olmadı. Min Adem olarsından beri. Adem olmamızdan beri. Tabi zaman geldi dünyada her şey oldu bu şekilde. Fakat Peygamberimizin soyu, gelen soyu, kökeni erkek ve kız, yani eşler, devamlı meşru nikahıyla gelin diyor. Hatta intihdi ila ebi ve ümmi, takı diye babama, anneme gelince kadar böyle böyle. Yani en temiz bir asaletle Peygamber dostu gelmiş oluyor böylece. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri eşi Havva'ya anlattığı meseleyi, dedi durum böyle böyle, inciri aldılar bunlar. Tabi cennet tamı. Ama onları zaten biliyor onları. Yerler cennette. Mesela biz olsak nasıl şaşırırız. Hayata hayran kalır böyle. Cennetten gelmiş derken mesela. Ama Adem ve Havva cennette kaldı uzun bir zaman. Onları biliyor böyle. Biliyor onları böyle. Yediler ikisi beraberce. Eşit olarak o tabinci yediler bunları böyle. Ve yattılar. Yatınca Hazreti Havva validemiz hamile kaldı muhteremler. O anda. Hamile kalınca nur Adem babamızdan Havva anamızı intikal etti alnında. Adem babamız normal bir insan gibi oldu o anda. Hazreti Havva anamız Adem'e baktı, Havva'ya, eşine baktı. O nur parlıyor, dolunay gibi. Nur böyle mağazı alnında parlıyor. Bir de nur kimin alnında ise onların da özellikle değişirdi farklı halleri böyle. Daha vekarlı, ağır başlı, güneş yüzlü, iyi ahlaklı, her şeye karışmama, Allah'a yönelme, onlar bir farklı hal olurlar. Kimden olursa böyle. Nur Hazreti Validemize kaldı hamile olduğu sürece. Tabii doğum yaptı, oğlu oldu, tek oldu bu sefer böyle. Bak, tek oldu böyle. Neden? Peygamber onun sonra geleceği için ben onu tek yarattı böyle. Tek yarattı. Çünkü biri kız olsa nur ortadan bölünmez. Verilmez. Tek erkeğe verildi. Adına şiit koydular. Şiit. Tabii o zamanki dile göre, konuşma diline göre, yani Arapça değil bu kelime tabii. Anlamı bilinmiyor şu anda. Ona geçti. Hanım doğurduğu anda onun alındaki nur, o bebek daha yeni doğan, onun alındaki geçti muhtemelen böyle. Yani gören, şu Aleyhisselam aşık olmuyor. Yok. Onu seviyordu kendisini. Şiit Aleyhisselam'dan yine arada tabi temiz eşlerle böyle. İyi ahlaklı. Ahlak şart. Böyle. İyi ahlaklı olmak şartıyla hüsnü ahlak deniyor buna. İyi huylu ahlak olmak üzere temiz ve nesillerle gele gele ikinci peygamber İdris Aleyhisselam ona geldi. İdris Aleyhisselam'a geldi. Ondan yine arada tabi diğer insanlar ama hep temiz insanlarla gele gele Nuh Aleyhisselam'a geldi. Onunla. Nuh Aleyhisselam'dan sonra yine böyle arada böyle çok beşler böyle. Tabii yüzlerce, binlerce yıllardan geçiyor. Geçiyor bunlar. Hadi İbrahim Aleyhisselam'a geldi. İbrahim Aleyhisselam. Yani peygamberin dedesi olmuş İbrahim Aleyhisselam oluyor. Olmuş oluyor. Arada tabii nice evliyalar geldi. Sahiler geldi aradan böyle. Gele gele. Şimdi İbrahim Aleyhisselam nur. Onda. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Urfa'da doğdu mağarada. Öyle oldu yani gizli doğması gerekti. Nemrut'tan korktuğu için annesi onu gizli doğurdu. Kolesi bilmiyordu bile. Haberi yoktu ondan. Sonra biliyorsun Adem İbrahim Aleyhisselam Hazretleri putları kırdı. Putları hepsini baltaya bulundu, parçalarını kırdı onlara böylece. Ve ceza olarak bunu ateş attılar böyle. Urfa'da kale vardır. Kale önündeki boşluğa. Odun taşlılar 40 gün. Mevlüt emir verdi. Herkese de hayrına, yani putlarına yardım için, putların intikam almak için İran ateşi yakılacak, odun taşıyın. Bakın muhtemelen öyle hastalanmış ki böyle ayağa kalkamıyor böyle böyle. Emmeklere gidiyor. Bir odun alıyor böyle. Benim hayrım olsun diyor. Atıyor muhtemelen böyle. Tabii sırtına getirenler, katıya getirenler, atla getirenlere böyle, taşıyanlara böyle. Kocaman bir dağ olmuş böyle. Tuşlu etrafından, kuru parçalarla bir hafta yandı ancak koruldu böyle. Muazzam alev ama hala. Yanıyor böyle. Alev yanıyor. İbrahim Aleyhisselam attı makamı dedi. Ne buyurdu İbrahim Aleyhisselam böyle? İbrahim Aleyhisselam sırça soydular. İki eli ensesine bağladılar bir iple. İki yanı bağladılar. Tuttu askeri atmaya bunu. Atamıyor ama. Ateş yakıyor. Dağ gibi ateş, alevler. Yanaşamıyorlar. Yanaşamayalım böyle. Bu sefer şeytan gibi insan şeklinde dedi ki bunlara insan şeklinde siz bunu dedi mancınık böyle. Yani bir sancak gibi yaylı ve çekecekler fırlayacak. Onu öğretti böylece. Onun üzerine koyduğu İbrahim Aleyhisselam'ı bunun üzerinde iki el enseye bağlı, kendisi çırılçıplak, anadan doğan çırılçıplak, iki ayakları bağlı, oturdu macunay böyle ama atamıyorlar, ağır geliyor, atamıyorlar böyle. Dedi ki şeytan bunlara, burada da melekte yardım ediyor kendisi ona böyle. Basıyorlar mancına, atlamasını bekliyor. Ne yapalım? Dedi ki şeytan insan şeklinde bir onlara böyle. Bir kadın, bir erkek burada zina açsın burada. Açıkça etsin, melekte kaçarlar burada. Kim yapacaklarken böyle iki çıktılar böyle. Zina etti burada böyle. Ve o zaman açıldı tabi bu şekilde. Atıldı ateşe. İbrahim Aleyhisselam. Tabi Rabbim yakma derse ateş yakamıyor muhtemelen. Mevlam buyurdu. Estağfirullah. Ya nâr-ı ateş künü berden. Soğuk ol. Ama buz gibi değil. Ve selamen. Ilık ol. Tam selamet ol böyle. Allah İbrahim. Yalnız İbrahim ama bak. Baş her şeyi yak. İbrahim yapmamış şey böyle. Hatta Cebrail sen gelip kurtarma falan giderken hiç kimse istemedi. Rabbim beni biliyor halim dedi böyle. Atıldı. Alevler ya neyi yaktı? Elini ayağındaki ipini onu bağ yaktı böyle. Yere çözüldü böyle. Düştü yerine oldu orası böyle. Yeşillik böyle. Gölü Gürcistan yeşillik oldu. Bir de su çıktı oradan böyle. Çıktı böyle. Hala duruyor işte orada. Onlar balık olurdu şu balıklar olarak bunlar böyle. Sonra İbrahim Aleyhisselam oradan kurtulan sonra muhteremler. Tabi konuyu kısa geçeyim bunlara böyle. Asıl şeye konuyu dağıtmayalım. Evlenmişti, eşi vardı. Hadi Sarı yine evli daha böyle. Yine evli daha kendisi böyle. Onu aldı. Bir de yeğeni vardı. Lut isminde genç. Aleyhisselam peygamber oldu. Sonradan peygamber oldu böyle. Onu aldı böylece. Oradan göç etti, hicret. Önce Harran'a gitti. Harran. Urfa'da bir Harran var böyle. Yani eski yerleşim alanı. Şu anda çok harap bir durumda şu anda kendisi Harran. Oraya gitti. Orada fazla kalamadı. Oradan Suriye'ye geçti. Suriye'den böyle Mısır'a gitti. Mısır hükümdarı da onlara Firavun denir hükümdarlara. Nasıl kral diye padişah denir böyle. Onlara Firavun denir hükümdarlarına. Mısır'da bir hükümdar varmış. Genç bir kadın, güzel bir kadın bulunca gümrükteki memurlar ona getirilmiş bunu böyle. O da onlara bağış vermiş işte böyle. Ama kız değil, evli kadın için olacak mı böyle? Ya da olacak ya da. İbrahim Aleyhisselam bunu duyunca bir sandık buldu. Hazreti Sarı Validemizi sandık içine koydu. Görmesine diye böyle. Ne var bunda? Eşyalarına derken açla baktılar ki o kadar güzel bir kadın ki izine bakılmıyor. Sevindi şu gün bu memurları. Ne kadar güzel kadın götürürlerse o kadar fazla bunlar bahşi veriyor bunlara böyle. Kim bu dediler? Benim de karışım mı dedi böyle İbrahim Aleyhisselam böyle. İbrahim Aleyhisselam 3 defa yalan söyledim bu İbrahim Aleyhisselam muhtemelen. 3 yalan biri bu. Ama karışım derken o kalbine din kardeşim o niyetidir böyle. Götürürler tabii şeye, İbrahim Aleyhisselam almaları, sarı almalar. O dışarıda kaldı, bahçede kaldı. Hazreti Sare içeri girdi. Bir baktık o Mısır hükümdar o andaki böyle, gözü kamaştı, o kadar güzelmiş böyle. Öyle görmem o güne kadar görmemiş böyle. Hemen üzerine varmak isteyince, aslında dedi ki Sare, bana dokunma, ellerin kurusun. Ben de bir peygamberin hanımıyım, zevcisiyim böyle. Bana dokunma, ellerin kurusun. İki eli birden kurudu böyle. Böyle perç gibi oldu. Benim kurudu böyle. Bir kere bir titreme geldi. Bir sarasta gibi böyle. Titreme geldi böyle. Korktum muazzam böyle. Titreme geldi. Elleri kurudu. Başı dönme başladı. Dedi ne olur dedi. Sen dua et. Allah'ıma şifa versen sana dokunmam dedi böyle. Hasanım Allah'ıma şifa ver dedi böyle. İyileşti gene böyle. İyileşti. Şöyle yine bir sarasta bakınca nefsani hislerin duyguları üstün geldi buna. Artık iradesini aşamadı. Yine tekrar kötü niyetle Yalkakmış dedi Hazreti Sare'ye. Aynı yeni beddua yaptı. Aynı hal oldu bir sene. Üç sene tekrarlandı bu. Üçüncü artık korktu artık. Her sene daha ağır geldi bana gelen bu musibet. Dedi ki, ya Sare, sana söz veriyorum. Üçüncü beni affet. Allah dua et, Allah bana şifa versin. Sana dokunmayacağım. Peki. Üçünden sonra dokunmadı tabii kendisine. Şimdi Hazreti Sarı şunu düşünüyor anda. Geçiyor. Diyor ki beni aldı memurlar. O hükümdara getirdiler. Ne yapacağı, hükümdara ne yapacağı belirli. Gerçi bir şey yapmadı. Dokunamadı bile. Ama eşi İbrahim inanmaz ki bana diyor böyle. O dışarıda kaldı. O durumu bilmiyor. Ben onu söylesem inanamaz bana böyle. Ama Rabbim o anda Hazreti İbrahim'i göstermiş muhtemelen böyle. Yani o bina, köş, saray ona şeffaf oluyor böyle. İnci cam gibi oluyor. Oradan da görmüş onu böyle, gösteriyorlar böyle. Bu sefer tuttu o hükümdar. Dedi ki Hazreti Saray validemize ben sana hediye de bir cari vereyim. Yani köle kız deniyor böyle. Sana yardımcın olsun böyle. Hediye bunu ben sana vereyim böyle. Vereyim. Seç al. Çok tabii cari var sarayda. Beğenin al böyle. Girip baktı böyle. Birini beğendi. Adı Hacer. Bu da Salih Aleyhisselam'ın neşine geliyormuş ama. O da peygamber neşine geliyormuş. Tabii zamanla köle satılmış. Olmuş böylece. Onu aldı. O da onu İbrahim'e hediye etti, gibi etti. İşte İbrahim'e etti böyle. İbrahim Aleyhisselam'a onu hibe edince, şimdi kölelerde aynı nikah istemiyor. Böyle. Yani bir carisi oldu mu kendi kişinin bu şekilde böyle, onun sahip olması nikahına geçiyor, nikah istemiyor. Ama hanımının carisi değil ama, kendine ait olacak böyle. Onun için Hazreti Sare İbrahim'in hibe etti, onun oldu. Onunla yattı o da böyle. Yatınca İbrahim Aleyhisselam'ın nur, andayken nur, Hazreti Hacer'e gitti muhtemelen böyle. Bir erkek oğlu oldu, İsmail Aleyhisselam'ın doğdu, onun alnına geçti. Şimdi her şey böyle kader penceresinden bakınca iş başka muhteremler. Bir gün diyor ki Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'a peygamber bunlar, böyle görüşüyorlar. Musa Aleyhisselam hayatta, Adem'imiz berzah aleminde ama ruh aleminde o da görüşüyorlar. Dedi ki Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'a ey dedem dedi, tabi babası ol, dedemiz oluyor böyle. Ne oldu dedi, yemesin o ıslak meyveyi de cennette kalsaydın, biz orada olsaydık. Adem bazı gülümsedi muhteremler. Ya Musa başına kaldır, arşa bakayım. Arşa baktı, ayet-i kerime nurda yazılmış. Ve adı Rabbim fegava. Ve asıl Adem'i Rabbim fegava bak. Ve asıl Adem'i. Rabbim Adem, Rabbim ası oldu. Bu dedi, kelam dedi, ezelde mi ezelde yazılmış buraya böyle. Benim bir şey var mı böyle. Olacak bunlar mı? Hocam o şekilde. Şimdi hep bunlar kader ilgili muhteremler. Şimdi Hazreti Sara validemize içine gelip kıskançlık şimdi geldi. Eskiden İbrahim Aleyhisselam oyuna gelir, onu ilgilenirdi yalnız böyle. Şimdi Hacer arada böyle. Bilhassa oğlu doğunca gurbet ellerinde oradan İbrahim Aleyhisselam Filistin'e geçti. Elhal kasabasına gitti. Oradan onun isimle kalıyor kasabası işte, Elhal diye böyle. Oraya gitti. Gurbet ellerinde İbrahim Aleyhisselam'ın artık en sevdiği o yavrusu. Ve onu alıyor kucağına, onu seviyor, şey yapıyorken ilgin olunca böyle. Rabbim Hazreti Sare'ye kıskançlık verdi ama bunu. O da Allah'tan amacım. İbrahim ben bunu çekemiyorum. Dayanayım, al bunu uzak yere götür bunları böyle. Buna gözün görmesin. Ya olur mu sana? Nereye götürüyorum bunları? Olmaz. Rabbim buyurdu ki İbrahim Aleyhisselam, ya İbrahim eşini dinle. Bak şu muhtemelen böyle. Peki. Al götür bakalım. aldı onları, uzak bir gidecek şimdi. Bir kırba, kırba ya tulum, üzermiş, tulum çıkmıştı bunların şeyleri, koyunları çıkıştırdı böyle. Bir kırba su içine doldurdu. Bir kırba içine hurma doldurdu. Deveye bindi, Hazreti Hacer, İsmail Aleyhisselam süt emen daha, kucaktı daha böyle. Onu da aldı, gidiyorlar. Nereye gidiyor bilmiyor tabi. Cebrail Aleyhisselam buna rehberlik yapıyor. Ta Filistin'e geldiler, Mekke'nin bulunduğu yere. Onu yok Mekke diye bir şey ama, çöl. Tek bir şey yok böyle, canlı yok böyle, böyle, böyle. Yani karınca bile yaşamıyor çölde. Çünkü su olmayınca o da yaşamıyor tabi. Mekke'nin bulunduğu yerde yani böyle orada. Tam Kabe'nin bulunduğu yer. Ama yok onda Kabe. Daha evvel ona Beyt-ül Mamur vardı. Bu tufanı kaldırıldı gökyüzüne böyle. Yeri boş kaldı. Boş kaldı. Kabe'nin bulunduğu yerde, şimdi Zemzem kuyusunun olduğu yerde bir fundalık varmış. Dikenli bir ağaç bir şey var böyle. Büyük ağaç değil, küçük bir şey böyle dikenli varmış. Oraya indirdi. Bir de Rabbi emri İbrahim Aleyhisselam'a hiç konuşmayacak ama. Bak imtihan artı onlara böyle. Durunca orada böyle işaretli Hacer'e in. İndi. Çocuğu verdi. Suyu verdi. Hurmayı verdi. Döndü geri dönüyor. Hazreti Hacer baktı. Genç hanım muhteremler. Bir çocuğu var böyle. Etrafa bakındı. Çöl yanıyor. Ateş gibi her taraf yanıyor böyle. Hiçbir ses, kuş sesi bir şey yok böyle. Su olmadığı için böyle. Korktu. İbrahim arkasından koştu. İbrahim bizi kimi bırakıyorsun? Bilmiyorum dedi. Ya konuşmaması gerekiyor. Hacı abimiz etrafına yine bakındı. Cık, yaşanmaz burada. Hayat olmaz bu çölde böyle. Tek başına kalacak orada. Yine koştu arkasından. İbrahim bizi kimi bırakıyorsun? Ya konuş böyle. Yine döndü baktı. Tekrar koştu. İbrahim Allah ne emretti? Evet deyince o zaman korkma. Böyle. Allah emrettiyse Allah da beni görür bir rızkı olarak gönderir Rabbine burada. Böyle. Bak imana bak böyle. Yani peygamber de olsa eline bir şey yok ona muhtemelen. Bak. Döndü geldi tabi. Bir genç hanım kucağında bir çocuk. Süleyman çocuk. Kundaklı çocuk böyle, kucağında böylece. Ne yapıyoruz Hacer? Ravalimiz suyu damla damla içiyor susayınca bitmesin diye. Hurma bir hurma atıyor ağzına. Hemen yutmuyor musun böyle? Ağzına duruyor böyle. Eme çekirdeğini yutuyor tabii böyle. Onu tutuyor böyle. Acıkınca yine bir hurma. Ama derler ya hazıra daha dayanmaz derler. Ne kadar israf etmediyse de bitti. Su bitti, hurma bitti. Hacı varmıştı, yiyip içmeyince sütü kesildi şimdi. Çocuk ağlıyor İsmail Aleyhisselam, bebek tabii ağlıyor. Emecek süt yok. Aç çocuk böyle, ağlıyor. Hacı varmıştı, işte, telaşa kapıldı. Bir anlatabiliyor böyle. O da insan. Telaşa kapıldı. Allah Allah, şimdi ne yapayım böyle? Çocuk ölecek susuzluktan böyle. Kendini susama, kendi düşünmüyor kendisini anda böyle. Hiç gezememiş etrafını. İlk defa ayağa kalktı, bakındı şöyle. Bakındı Safa Tepesi'ye en yakın böyle Kabe'ye, Beytullah. O zaman tabi açık yoktu bir binada olduğu için böyle, hemen görünüyor. Onu görünce Safa Tepesi'ne doğru gitti, üstüne çıktı, oradan bakındı. Yani bakındı. Yani bir kuşmuş uçan ses görse, orada demek ki su hayat var böyle, anlayacak buradan böyle. Tek bir kuş uçan bir böyle be. Issız çöl, yanıyor çöl. Bir şey göremez böyle. İleriye baktı. İleride bir tepe daha var. Merve tepesi böyle. Oraya doğru gitti. Giderken bir ara bir vadi aşağı iniyor böyle. Yani boyu, insan boyuna fazlaymış orası. Çukur orası. Oraya girince bir şey göremedi. Korktu orada böyle. Orada koştu bu sefer. Orada koştu. Şimdi orada koştu şimdi. Tam düz şimdi şu anda ama aynı yerde işaretler işte var. Orada koştu şimdi tabii böyle. Merve Tepesi'ne gitti, etine bakındı, hayat yok muhtemelen böyle. ama şaşkın bir halde. Kendi değil ama öyle. Ne yaptığını bilmiyor. Bilinçsiz de böyle. Yedi sefer böyle Safa'ya, Merve'ye koştu böyle. En son Merve'deyken baktı, bir ses duydu İsmail Aleyhisselam bıraktığı yerden. Bir ses duydu. Allah'a korktu. Ne oldu bu derdim böyle. Bir gelip baktı. Cebrail Aleyhisselam bir kanadını çırpmış bu törenler. Ondan su çıkmış böyle. Su çıkıyor böyle. Yerden su çıkıyor böyle. Bir baktı ki pırıl pırıl çok temiz bir su çıkıyor böyle. Eline zemzem dur toplan dağılma diye böyle elini açtı bir anda. Onu açtığı kadar kuyu kaldı böyle. Peygamber eğer elini açmasaydı o bir göl olurdu, büyürdü daha fazla böyle. Tabii onu içince zemzem her şey şifa. Acıkınca onu içiyor, açlığı geçiyor. Yani her gün ondan alıyor. Suyunu içiyor böylece. O suyu içti elhamdülillah böyle. Karnını doydu. Sütü geldi. Yavrusunu besleyen başladı. Oradan su çıkınca bu sefer kuşa da gelmeye başladı. Şimdi kuşta. Haber almış kuşun bıraktığı böylece. Onlar kuşta gelmeye başladılar. Hacı Hanım sevindi muhtemelen kuşlara şimdi. Arkadaş kendisine böyle. Bir canlı varlık böyle. Kuşlara geliyorlar. Şıpış şıpış konuyorlar, içiyorlar. Hacı Hanım'dan kaçmıyorlar. Onun kucağına geliyorlar böyle. Onları kucak seviyor, okşuyor benderken böylece. Baya bir ünsiyet, ülfet oldu böyle. Onlara beraber oldu. Şimdi neden bunlar oluyor muhteremler? Çünkü Peygamberimiz Mekke'de gelecek. Altyapı. Altyapı muhterem ya. Rabbim dünyayı yaratırken değil mi? İnsan önce yaratmadı. Önce altyapı yaratıldı böyle. Su yatakı yaratıldı. Hava tabakı yaratıldı. Altyapı böylece. Yemen'de bir kabile. Adı Cürüm kabilesi. Cürüm kabilesi böyle. Şimdi tabi o çevrede akarsu, dere böyle göl olmadığı için kuyular var açılmış böyle. Kuyular böyle. Fakat çöl kuyuları zamanla kuruyor. Su çekiliyor, bitiyor mutlaka kuyular böyle. Ama dibi görünmez. Çok derindir böyle. Çok derindir. Benim kaldığım Rıbat'ta da vardı Medine'de böyle. Dibi hiç görünmüyor yani böyle. Çok derin oluyor çünkü. Su çok çıkmıyor tabii şey olduğu için böyle. Hangi kabilenin suyu çekildi mi kabile oradan duramıyor artık. Hayat yok mu tabii böyle. Gidiyor su arama böyle. Bu kabilenin de kuyudan suyu çekilmiş. Bakıyor orada hayat yok. Bunu da bilmişler bunların devrelerine. Yükten eşlerini almışlar. Çıkmışlar yer arıyorlar böyle. Onun dünya boş. Nereye konsan kon. Ya devlet falan hudut sınır yok o zamanlar böyle. Karşıdan bakıyorlar, kuş sesleri geliyor Allah Allah. Ya bu civar diyorlar, böyle bir su yok burada. Ama kuş sesi var. Bakıyorum, dikkat ediyorlar, bakıyorum, hakikaten uçuyor kuşlar orada böyle. Bunlar şaşırıyor bu sefer. İlk kişi geliyorlar. Kuşları gördük yere bakıyorlar böyle. Gerçekten bir kuyu. Ağzına kadar dolaması böyle. Yani kova istemiş değil mi? Ağzına kadar silme sıfırdan böyle. Full dolu böyle. O şekilde. Su. Baklar bir genç bir hanım. Kucağına bir çocuk. Oturuyor orada böyle. Derler ki sen kimsin? Yani insan mısın? Cinli misin? Nesin bu şekilde böylece? Ben de insanım. Halil İbrahim'in ben zevcesiyim. Bu da onun oğlu. Benim de oğlum bu şekilde bu. Peki de burada yok dediler. Su ne oldu? Rabbim onu bana verdi böyle. Abi onu bana o suyu verdi. İnirse buraya gelmek için o da dedi işte gelin ama su hakkı bana ait dedi böyle. Kabul ettiler geldiler. Bütün kafile geldi. İndir yüklerini. Çadır kurdular. Tabii böyle. Tabii işlerinde her yaşta kadınlar var. Çocuklar var. Erkek kadın var bu şekilde böyle. Develeri var. Koyunları, hayvanları var bunu anlatan bu şekilde. Geldiler bunlar. Orası şenlendi. Bak. Mekke'nin ilk yerlisi bunlar. Cürüm kabilesi muhtemelen. Yemen'den gelen bu kabile ilk yerlisi. Mekke mükerremenin. Hacı var artık seni rahat denemler. İsmail Aleyhisselam artık başladı yürümeye, şey yapma derken böylece. Tabi çocukla o da oynuyor. Hacı var onunla beraber. Ondan tabi yünleri var, kuyunları var. Yünleri verdi kendisine böyle. İşte örgü örüyor, bir şey yapıyor, oturuyor, konuşuyorlar, şey yapıyorlar derken taştan kerpiç elleri yaptılar. Küçük bir kasaba oldu. Yani böyle. Elhamdülillah sütleri bol şimdi böyle. Koyunlar, develer sağlıyor. Arada deve koyun kesiyorlar. Kurutuyorlar onları orada böyle. Buna da veriyorlar. Durmuş şekil oluyor böyle. Sonra İbrahim Aleyhisselam Mevlam verdi. Sene bir defa geliyor oraya. Kuvvet ve İsmail Aleyhisselam şimdi. İbrahim Aleyhisselam Allah'a adak adamış. Ya Rabbi, eğer sen bana bir oğul verirsen kurbet ellerinde en sevdiğim kurban için, en sevdiğim kurban için sana. Şimdi Rabbim buyuruyor ki ya İbrahim adanı yerine getir. Ne adadı? En sevdiğini. Nefsiyle baktı böyle. Develer ama çok sevdiği bir sürü devesi var. Onları kesti. Dağıttı fakirlere. Ya da olmadı derler. Onu daha çok sevdiğim biri var ama. Koyunları kesti, sırrı kesti, fayda yok. Dediler ki sen sevdiğin İsmail. Onu seviyorsun, onu keseceksin, kurban çıksın bana. İmtihan muhtemelen tabi. Ama olacak mı? Olmayacak ama imtihan böyle anam ya tabi. Böyle işte geldi, İsmail İslam'dan yine başını böyle koşup oynayan babasıyla beraber böylece. Aldı onu Mina'ya götürdü. Ve yatırdı tabi oraya böyle. Yine bağlı böylece. Bıçak da boğazına kesiyor. Bıçak kesmiyor derler. Çok benim bıçağım böyle. Çok benim bıçağım böyle. Bıçak da böyle kuvvetli bir vurdu. Gözünü kapadı böyle. Kes çekti böylece. Kesmiyor bu şekilde. Bir dakika çekmeyince taşa vurdu. Taş kesildi. Ya bıçak neye kesmiyorsun sen bunu dedi böyle. Konuştu muhtemelenler. Konuşuyor, konuşuyor değil mi herhalde? Nasıl şimdi konuşuyor? Mantan, mantan, şunda bunun sesli, cantlı şeyler konuşuyor böyle. Ya İbrahim. Sen kesiyorsun, Allah kesme diyor, nasıl keseyim? O anda bir tekbir sesi geldi. Cebrail sen götten koç getiriyor muhtemelen böyle. Habil'in koçu. Ko adamış böyle. Ya Meryem buyurdu, ya İbrahim, ona beden sen bunu kes, senin vaadine geldi böyle. Geldi bu şey böylece. Sonra İsmail Aleyhisselam ergen olunca, derler ki o cürüm kabilesinde insanlar, Hacer validemize, Hacer bunu evlendirelim şimdi böyle. Kız çok. İstini al böyle. İstini al, hem evlendirelim. O zaman tabii söz, nişan, şu bu yok muhtemelen böyle böyle. Gelin alması bir şey yok bunların böyle. Aldı al böyle. Çadırda bir emeği bir evde ver böyle böyle. Alacaklarına böyle. İsmail Aleyhisselam birini beğendi. Onu bıraktılar böyle. Birini beğendi. Evlendi onunla beraber. Evlendi. İsmail Aleyhisselam evlendi. Annesi öldü vefat muhtemelen böyle. Kabe hem yana gömüldü oraya böyle. Oğlunun evlendiğini gördü ama. Onu gördü. Rahmet oldu Allah. Allah rahmet eylesin muhtemelen böyle. İbrahim Aleyhisselam sene bir defa geliyor. Deveyle aşk inmeyecek ama. İmtihanı böyle var. Sevdiği için böyle imtihanı böyle. İbrahim Aleyhisselam geldi şimdi. İsmail Aleyhisselam evine geldi. Evini daha önce biliyordu. Seslendi. İsmail, İsmail. Eşi hanımı çıktı. Kim o? Ama çatı kaşlı. Yani ahlak iyi olmayan öyle kaba bir tip demiş. Böyle. Kendi yukarıda gören kişi böyle. Kim o? Kimsen dedi böyle. İsmail'ler de hava gitti. Hep tersle cevap veriyor böyle. Peki nasılsınız, yaşamınız böyle rahat mı? Ne rahat olur mu? Şöyle rahat olan bu şey, yaşlarının şikayeti bu şekilde böylece böyle. Baktı İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam şimdi biliyor. Dur İsmail Aleyhisselam da şimdi böyle. İsmail Aleyhisselam onu daha alnına teslim edemiyor tabii böyle. Vakti gelmemiş daha böyle. Baktı İbrahim Aleyhisselam, Peygamberimizin soyundan olmaya, yani bir babaannesi, annesi olmaya böyle, ninesi olmaya yani böyle, eski tabirle, layık bir kadın değil. Peygamberini taşıyamaz yani böyle. Dedi ki, kızım dedi, İsmail eve gelince, ona benden selam söyle, evini çok güzel beğendim, ama evin eşini beğenmedim. Eşini bir değişsin. Bir şey anlamıyor tabii böyle. Döndü İbrahim'e gitti. İsmail Aleyhisselam avdan geldi. Daha eve yaklaştı baktı. babasının ruhaniyetin nurunu sezdi. Kokusunu aldı muhtemelen böyle. Tabi o da peygamber olacak. Onu da bir peygamber onda böyle. Onu sezdi böyle. Koşarak eve geldi hanımına. Bugün böyle birisi geldi mi? Bir ihtiyacın biri geldi. Bunun biri geldi. İşte böyle bir konuştu. Ne dedi sana? Var mı sana bir şeyi böyle? Ya bunun biri be. Yaşlayan biri böyle. Evi beğenmiş de eşiği beğenmemiş. Eşin değişsin diye söyledi bana böyle. Eşik sensin de böyle böyle. Babam seni beğenmemiş. Seni boşamam gerekiyor. Babam önemli bir şekilde böyle. Sevmirsin böyle. Onu boşadı. Tabii bunu çok sevmişler bütün Cürüm kabilesi İsmail Aleyhisselam'ı. Bırak tamam al baştan al demişler böyle. Baştan aldı böyle. Seneye aynı şekilde o kanda aynı tipte mi böyle onun gibi böyle. Onda İbrahim Aleyhisselam değişsin dedi. Üçüncü evlendi. Üç evlenince. Yine İbrahim Aleyhisselam geldi. Yine İsmail Aleyhisselam evde yok muhtemelen böyle. Bak Rabbim göstermiyor muhtemelen. İmtihan böyle. Nasıl Vesne Karan Peygamber'i göremedi. Yandığı halde, aşkını yandığı halde İbrahim Aleyhisselam geldi. İsmail bağırdı. Üç yanımı çıktı ama çok salih muhtemelen böyle. Ahlak-ı hamide böyle. Melek ahlakında böyle. O kadar güzelmiş böyle. Her açıdan tertemiz bir yapıda. Kızım dedi İsmail'ler de ah be babacığım bilmiyor tabi tanımıyor. Baba gitti. Ne olur kal burada. O gelir sonra böyle. İn bırakacağım. Yok kızım ben inme izni yok bana böyle. İnemeyeceğim bu şeye burada böyle. O zaman dedi baba bak çok terlemiş ne dedi. Ben su getireyim dedi. Ayaklarını yıkayayım. Yüzünü yıkayıp böyle böyle. Böyle. Su getirdi. İranlısı yüzünü demezdi tabi. Yüzünü yıkadı. Bu da ayaklarını yıkadı kendisine böylece. Evde biraz süt varmış. Biraz kurumuş et. Onlara getirdi. Ona ikram etti. Sordu. Nasılsın dedi yaşamınız. O çok az babacığım be. Her tamını şükür ediyor bu şekilde. Kızım dedi İsmail'e benden selam söyle. İyi güzel ama eşiği daha güzel. Buna sahip çıksın. İsmail tabi gelince baktı ki gene babasının anı geldiğine. Sonra ona durum anlattı. Babam seni beğenmiş. Artık biz eşliğimiz dünya artık beraber yaşayalım. Cennette beraber bir şey böyle muhtemelen. Ve o gece İsmail Aleyhisselam hanımı hamile kalmış o gece muhtemelen böyle. Nur-u Muhammed'i İsmail Aleyhisselam'dan hanımla geçti muhtemelen böyle. Ondan oğlu oldu bir tane. Adı da Kaydar deniyor böyle. Kaydar böyle. Attı ok boş etmez mi? Attı ok böyle. Yarışta kimse geçemez mi kendisine böyle? O şekilde. Ona geçti. Bu şekilde gele gele böyle hep temiz eşler, temiz nesiller. Ahlakları güzel, her şeyi güzel insanlarla ve erkek de kadın da. Abdümenaf'a geldi. Nedir efek? Abdümenaf. Ona geldi şimdi. Abdümenaf'ın 4 oğlu vardı. Bir adı da Haşim. Abdüşşems, Muttalip, Nefel diye 4 oğlu vardı. Bir adı da Haşim. Abdümenaf'ın da nuru hanımına geçti. Ondan Haşim'e geçti. Nur'a geçti böyle. Var için Haşimler, Haşimiler, Bini Haşim. O Haşim, meşhur Haşim böyle. Peygamber'in dedesinin babası yani bu. Haşim. Ona kadar geldi yani. Ona kadar geldi böyle. Yaklaşık nurun sahibi artık. Haşim Kureyş'in reisi oldu babasından sonra. Kureyş'in reisi oldu. İyilik sever. İli açık. Cömert. İnsan ikram eder, yedir, içirir. Bunları sever böyle. Herkesin yardımına koşmak kendisi. Güneş yüzlü. Çok yakışıklı. Alnında peygamber nuru vardı kendisi böyle böyle. Bu ticaret için Şam'a gidecek kervanla beraber. Onlar o şey geçimleri giderken Medine'ye uğradı. Medine'ye uğradı böyle. Hep Rabbimin takdiri bunlar muhtemelen böyle. Böyle demen için böyle. Yerine yırınca. Bak sonra sabreyle. Haşim Medine'ye gelince bir kız gördü. Adı Selma. Bir kız gördü muhtemelen böyle. Kızı görünce ona gönül verdi kız açtığını böyle. Kız. Medine'li bu. Bu Mekke'li böyle. Ona gönül verdi Medine bunu görünce. İşte derken ona talip oldu. Haşim de meşhurmuş tabi o dönemde o çevrede. Yani Kureyş'in reisi, daha varlıklı, ağırlık, her şeyi güzel derler, meşhurmuş bu şekilde. Tabi hemen kızın ebeveyn yakınları da hemen bunu kabul ettiler. Hem orada evlendi. O evlen kolay zamanlar verdi. Evlendi. O gece Haşim'in anındaki nur kıza geçti muhtemelenler. Hazreti Selma'ya geçti böyle. Buraya geçti şimdi. Yani Mekke'de peygamber bir aya olacak. Kader böyle tabi bu şekilde. Oradan Haşim kervanla beraber Şam'a gitti. Filistin'e gittiler. Mal al saçaklar. Gazze'de vefat etti muhtemelen böyle. Hastalandı öldü orada Gazze'de böyle. Gelemedi böyle. Hanımı hamile kaldı. Nasıl peygamberimiz ana karnında kaldıysa peygamberin şimdi dedesi olacak şu kişi. Annesi de böyle Selma hatunda hamile kaldı. Karnı çocuk muhtemelen böyle. Tabi doğurunca Nur çocuğuna geçti. Adını koydular Şeybe. Başının bir yerine beyazlık varmış doğuştan böyle. Saçları kara, her tarafı karaymış. Az beyazlık varmış. Yani Şeybe ondan yani böyle yaşlı anlamına geliyor böyle beyazlık diye. Adını Şeybe koydular. Derken Şeybe tabi babasız. Artık dışarı çıkıp oynama falan başladı kendisi. Medine'den biri geldi Mekke Mükerreme'ye. Sabit adında meşhur hastanın, şairin babası. Mekke'ye geldi. Haşim için kardeşi Muttalip. O oldu şimdi Mekke'nin reisi. Kureyş'e o böyle. Kardeşi Muttalip. Muttalip'e geldi. Dedi ki Muttalip'e, sen dedi yeğeni dedi böyle. Abi dedi Haşim evlendi. Bilmiyorum bunu. Haber yok bundan böyle. Evlendi. Hanımı hamile kaldı. O gazetede ölmüş. Habere geldi. Ama yengem dedi bir şey doğmuş dedi böyle çoldurdu ki böyle dedi. Yani yeğenin seni ben çoldurdu böyle böyle. Gören şu hayran kaldı göze böyle böyle. Yani şu değil sanki böyle. Akıllı, zeki, ağır ve karlı. Alnında bir nuru parlıyor böyle. O kadar güzel ki onu gören ve onu melek zannediyor böyle. O kadar güzeldi böyle böyle dedi. Muttalip de yeğenini böyle duyunca Rabbim şimdi bir aşk verdi yeğenine, sevgi verdi karşı. Onu göreyim diye kimse vermeden derse bindi, Medine'ye gitti muhtemelenler. Yalnız bir takım şey almış çocuğa böyle hediye, giyecek bir şey almış böyle giderken. Medine'ye gitti, dolaşırken sokakları baktı çok oynuyorlar bir yerde. Çünkü bir baktı böyle, iş yerinden Şeybe'yi yeğenin tanıdığı muhtemelenler. Bir baktı ki böyle, onlara benzemiyor o. Ağır yapılı, vekarlı, dürüst böyle yapısı çocuk olduğu halde efendi bir hali var böyle. Olgunluk hali üzerine var. Ağırlık durum böyle parıl parıl parılıyor. Dolunay gibi parılıyor. İsmini sordu. Şey, baban sordu. Babam dedi ölmüş dedi. Bilmiyorum böyle dedi. Hemen ona yeni elbiseyi orada giydirdi. Aldı. O gün neyse giysileri. Annesine gönderdi. Annesine gitti. Kendini tanıttı. Dedi ki eğer izin verirsen, razı olsan dedi böyle, ben bunu Mekke'ye götüreyim dedi böyle. Yani burada sen bunu uğraşma. Yani dur bir kadın kaldın, elini sen bu şekilde, yetim kalmasın burada. Ben de Kureyşli reisiyim. Ben buna dahi bakarım böyle. Annesi razı oldu. Onun rızasıyla aldı. Devesine koydu. Mekke'ye girer. Mekke'ye girişte baklar ki Mekke halkı Muttalip geliyor. Kureyş'in reisi geliyor. Arkasından bir çocuk var ama deve üzerinde böyle. Kim uçacak acaba? Muttalip'in böyle bir çocuğu yok. O zaman da dışarıya giden kişi genelde bir köle getirirdi böyle. Çocuk alıp getirirdi böyle köle. Saz alıp getirirdi böyle böyle. Herhalde onun kölesi dediler böyle. Kim bu dediler? Abdülmuttalip. Muttalip'in kölesi, abdül, yani kölesi anlamı gereği böyle. Adı oldu Abdülmuttalip. Adı o muhteremler. Sonra o Muttalip amcası yerine Abdülmuttalip'in amcası ölünce onun yerine Abdülmuttalip o Kureyş'in reisi oldu muhteremler böyle. Abdülmuttalip Peygamber dede olacak şimdi, dede soyu muhtemelen olacak. Yani zaman artık yaklaştı. Zaman deresi akıyor, yaklaştı. Peygamber gelmesi yaklaştığı için de Abdülmuttalip'in de farklı özelliği var çok. Böyle. Onu sayardı böyle. Hatta Ebrehe bile Yemen'den gelen Kabe'yi yıkmaya 200 deres almış Abdülmuttalip böyle. Gasp etmiş, almışlar bu şekilde. Abdülmuttalip gitti devi istemeye. Çadır kurmuşlar Ebrehe. Fil olayı. Bu tabi girmeyeceğim o konuya fazla muhtemelen. Ebrehe oturuyor çadırında. Tabi saltanat çadırı kurmuş. Derler ki Kureyş'in reisi geldi, görüşmek istiyor. Gelsin bakın de böyle. Abdülmuttalip girince Ebrehe, yani Kabe yıkmaya gelen kişi, yani Mekke'yi hara verecek gelen kişi, onu görünce ayağa kalktı muhtemelen böyle. Elinde olmadan böyle. Şaştık Allah ya, bu Ebre bir komutan. Yani Mekke halkı o hiç ona göre böyle. Ordu komutanı. Ona saygı yaptı muhtemelen böyle, böyle. Kendisine böyle. Şimdi Abdülmuttalip Hazretleri muhteremler Kureyş tabi reisi oldu. Yalnızlığı severdi. Yalnız kalmayı severdi. Eli açık çok. Misafirleri doyurur, yolcuları doyurur, fakirleri doyurur böyle, deve arada bir keserdi böyle, kendisi ikram ederdi. Bunu çok seviyor bu iş yapmayı kendisi. Yani ahlak olarak en üstün bir ahlak daha böyle. Dürüst böyle, sözüne gayet bağlı. Çoğu geceleri de Kabe'nin yanında yatardı. Onu tabi etmem, açık Kabe'ye tabi. Yok duvarlar falan böyle, meşit yok o zamanlar. Çok güzel orada yatardı muhtemelenler. Ve başını göğe bakardı, aya bakardı, yıldızlara bakardı böyle, bunlara bir yaratan var diye böyle. Tefekkür halindelerdi. Bir gece rüyasında sırtından bir zincir çıktı, beyaz zincir, gümüş zinciri böyle, uzun böyle. Sırtında, rüyasında böyle çıktı, göğe de uzadı, ağaç oldu bu. Yeşil ağaç oldu böyle, büyük bir ağaç oldu. Ağacın dalları, yaprakları bütün yere sardı sanki. Sardı. İnsanlar koşuyorlar, ağacın dallarına yapışıyorlar böyle. İnsanlar yapışıyorlar böyle. Yalnız bazı bir küçük bir azınlık ne yapmışlar? Eline balta var. Ağacın kökünü kesmeye uğraşıyorlar, ağacın kökünü. Baltayla. Ama kesemiyorlar. Baltayı vuruyorlar. Baltayı kesmiyor ama ben. Kesemiyorlar. Bu birdenbire uyandı. Uyandı. Allah Allah. Bu gerçek bir rüya, açık, net gördü böyle. O zaman da kahin derlerdi böyle, kahine derlerdi böyle. O dönem Peygamberimizin doğuncaya kadar kahinlik diye bir şey vardı muhtemelen böyle. Yani o dönemde cinler gidip gökyüzüne çıkarlardı. Mert dinleyip haber verildi bunlara, kahinlere böyle. Bir kahine gitti, anlattı rüyasını. Kahin düşünün, dedi ki buna kahin, senin sırtından, yani senin belinden bir şu dünyaya gelecek. Ben böyle bak. Senin neslinden, soyundan bir şu dünyaya gelecek, gelecek. Çok büyük insan olacak. Ağaç olması insan olacak böylece. Bütün dünyaya hakim olacak, hakim olacak böylece. İnsanlar ona sarılacaklar, onun yoluna. Yalnız dedi böyle Mekke halkı konuşmayacak bir kısmı Mekke'nin böyle. Ben ağacın köyünü kesip uğraştılar baltayla. Düşmanlar. Yani dinin söndürme çalışanlar. Böyle yorumlu bunu böyle. Abdülmuttalip yorum beğendi muhtemelenler. Demek ki de böyle benim neslim gelecek bu şekilde. Çok sevindi. Düşündü evli anda. Eşi hanım da var. Ama hanımı böyle bir şey doğurma layık görmedi hanımı muhtemelen böyle. Daha değil mi zaten böyle? Yani böyle bir doğurmaya layık değil hanımı tabii. Bu defa bir kız aldı. Adı Fatıma. O kız da o cahiliye döneminde Mekke-i Mükerreme'de çok tesettürlüymüş. Onu böyle. O dönemde açık saçık insanlar böyle. Ahlaksızlık böyle. Her şeyi aldı bir anda o cahiliye döneminde. Bu kız sanki onlardan gökten uzaya gelmiş böyle. Farklı bir kız. Orada tesettürlü bu şekilde, ahlak güzel böyle. Onunla evlendi. Onun evinde gece eşi hamile kaldı, Fatıma kaldı. doğurdu, oğul oldu, adını koydu Abdullah. Dedenin babası olacak dedim zaten böyle. Abla doğdu böylece. Mekke'ye mükemmelde Kabe'nin yanında Zemzem suyu var demiştik muhtemelen. Zemzem suyu böyle. O Cürüm kabilesi zaman geldi düşmanlar arası saldırınca başka kabileler Mekke'ye mükemmeye. Bu Cürüm kabilesinden kaçma mecbur kaldı Mekke'den dışarı kaçmaya böyle. Ne yaptı bu kabile çıkarken oradan böyle? Ne kadar kıymetli şey varsa Kabe'de. Asmışlar Kabe'ye zamanla böyle. Kılıçlar, zırhlar, kalkanlar hatta altına giygi de koymuşlar. Kabe hediye etmişler bazı insanlar böyle. Hepsi bunu aktarıp zemin kuyusuna, kuyusuna kapadılar. Toprakta kapadılar böyle. Yere birisi oluyor böyle muhtemelen. Abdülmuttalip Mekke'de biliyorlar yani bu da zamanla ama kaç yıl önce burada zamanla bir kuyu varmış. Çok şifalı suyu varmış. Hiç suyu tükenmiyormuş. Ama yeri belirsiz. Abdülmuttalip bunu arama başladı, kazma başladı derken engelle buna bile. Sen karışma diyor kendisine böylece. O da Allah'a vaat etti. Rabbim dedi, bana 10 evlat verirsen dedi, biri kurban edeceğim. E böyle. Derken 10 evlat oldu. Hatta 13 yıl çıktı sonradan erkek olarak böylece. Onu evlattan sonra onunla haber işte kazmak istediği şeyi böyle ay ben nerede tam bu kuyu? Tam bilemiyorum yerine böylece. Yine rüyada gösterdi kendisine. Çok rüya görürdü. Açık ne gibi. Açık ne rüya gördü. Uyanık gibi görürdü. Aynı çıkar rüyası böyle. Dedi ki rüyasında ya Abdülmuttalip aradan Zeynep'i şurada. Böyle. Sen yarın sabahtan otur şuraya bekle burada böyle. Bir kuş gelecek. Kuş gelecek. Kuşun tam gagasını vurduğu yere ortası merkezi kuyunun böyle. Orasını açarsın oraya bir karınca çıkacak. Karınca yuvası var. Orası kuyu burada böyle. Ertesi sabahtan oturdu. Kenarında bekliyor muhtemelen. Bir kuş geldi. Kuş da direkt geldi. Bir yere kondu. Gagasını vurdu böyle. Gagasını. Birkaç defa vurdu gagasını vurdu böyle. Af, oydu orasını böyle. Yer belli olsun demek ki böyle. Kuş gitti. Gelip baktı. Orada bir karınca yuvası. Karınca yuvası böyle. Aldı çocuklarına bu sefer. Onu kazdılar, çıkardılar muhtemelen böyle. O eşyaları çıkardılar, onu hepsi onlarına temizlediler, ters oldu böyle, su pırıldı gene oldu bu şekilde. Şimdi ne gerekiyor? 10 tane oğlum olsa birinde de kurban edeceğim, kurban edeceğim, o da böyle. Şimdi dedi ki çocuklarına durun böyle böyle, benimle kurban edeceğim, benimle böyle. Ona da bekledirler ben muhtemelen de. Kura çektiler şimdi böyle, 10 leylanın dizdi, kura çektiler. 9'u boş, bir kurbanlık yazıyor böyle. Kur'an çektiler. Kur'an kime geldi? Abdullah geldi. Peygamberimizin babası olacak. Kur'an'a geliyor böylece. O da en çok bunu severmiş ama. Yani Kur'an çekiyor ama Abdullah gelmese o temenni de kendisi tabii böyle. Kur'an çektiler. Kur'an baktılar. Kurbanlık Abdullah geldi. Bunu kurban çekmişler böyle. O da ses çıkar muhtemelen ben. Anne duydu Fatıma. Duydu. Oğlunu kurban çekti böyle. Koştu geldi. Yalvardı. Ne olur adımla telif. Koştu eşi. Ne olur yavruma kıyın mı yavruma? Onu kıyamayın bu şekilde böyle. Sen kaç. Ben Allah'a vaat ettim bu şekilde. Tabii bu olmaz ama o zaman tabii yok da şiir yaptı muhtemelen. O zaman peygamber dizi denildi yani böylece. Bu sene kadın gitti kardeşlerine. Yani dayıları oluyor ablamın. Onu çağırdı. Topla onları bu şekilde. Bunu engelle bakalım buna bu şekilde. Onlar geldiler. Kureyş halkı geldiler. Dedi ya Abdülmuttalip sen böyle bir şey çıkarmaydın ha bir şey böyle. Eğer böyle bir şey yaparsam bu zamanla bu gelişir. Başka mı yapmaya kalkıştılar böyle. Peki ne yapalım? Adam var. Belli bir yerde çok muhtemelen biri varmış böyle. Yani saygın böyle akıllı biri varmış. Oraya gidelim dediler anlaşalım. Dedi sonra dinle bakalım böyle. Peki. Oraya gittiler şimdi. Dedi, durum böyle böyle. Biraz düşündü. Dedi ki böyle. Ya Abdülmuttalip dedi böyle. Ablığı dik bir yere koy. 10 tane deveyi bir yere koy. Kura çek böyle. Eğer kura develere gelirse tamam. 10 tane deveyi kes, fakat dağıt. Ona bu fidye bedel olur bu şey böyle. Yeter bu şey böyle. Yok, eğer kuru abla gelirse abla kesme gene. Kesme. Ne yap? 10 deve daha koy. Tekrar kura çek böyle. Yine abla geldi. Yine 10 deve daha koy böyle. Art develere böyle. Ta devere gelince ona kesersin böyle. Peki de kabul ettim bunu böyle. Geldi şimdi Kabe'nin yana başında halk yıldı bütün. Kadın, çoluk, çocuk, herkes böyle. Heyecanlı herkes böyle. Kimi ağlıyor yakınlar tabii, ağlıyorlar. O gayet ağır ve karlı, kim dinlemiyor böyle. Abla dikti. 10 tane deveye koydu. Kura, bir çocuk kura çektirdiler böylece. Kura kime geldi? Yani ölecek kurbanlık abla geldi. 10 deve daha getirdi. Deve çok dönmüş böyle. 20 tane deve oldu. Yine çektiler. Yine abla. En son 100 olunca kura develere geldi muhtemelen. Yani insanın da şeyi bunun oldu böyle. Fidye. Olmuyor böyle. 100 deve. Yani bir katil. Eğer şey yaparsa, yani kısas istemezse yakınları, 100 deve verilmesi böyle yerine, tabi o konu bu şekilde. 100 deve koydu, develere geldi muhtemelenler. Develere geldi. Sıverat'a 100 deveyi kesti oradan, bütün halkı çağırdı. Bunları pişirdi onlara böyle, kimine çiğ verdi, kimine yedirdi, işirdi böyle, bol bol hepsini şey yaptırdı böylece. Bu da oldu o şekilde. Şimdi burada işte bırakalım muhteremler. Şimdi Abdullah tabi büyüdü muhteremler böyle. Evlenecek. Peygamber tabi doğacak onda Aleyhisselatü böylece. İnşallah onu Cuma günün akşamı muhteremler. Biliyorsunuz bu ay biliyorsunuz adı Rebi'l ayıdır. Rebi'l evvel ayı. İlk ay İslam'da, birinci ay Muharrem. Sonra Safer ayı geliyor. Üçüncü ayda Şair Rebi'l Evvel. Bugün 8. günü. Bu ayın 11-12'yi bağlayan gece. Peygamberimizin bu dünyaya teşrif buyurduğu gece muhtemelen. Sabaha karşı böyle. İzzet Ali Fatiha.